بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ہذان لساحران کی بحث چل رہی ہے, اس میں تین قرات بیان کی, تیسری قرات پر اعتراض کیا, اس اعتراض کے پانچ جواب دیے. پانچواں جواب یہ دیا تھا کہ ہذانی یہ ہذا کا تثنیہ ہے اور ہذا مبنی ہے, اس پر جب اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو تثنیہ اصل کی فرع ہوتی ہے واحد کی, اور وہ مفرد کی طرح ہوتی ہے تو تثنیہ میں بھی اعراب ظاہر نہیں ہوگا, اس لیے ہذانی ہذانی رہے گا, لفظاً تو ہذانی ہوگا لیکن محلم منصوب ہوگا. یہ پانچواں جواب ابن تیمیہ نے دیا تھا. اب ابن تیمیہ خود اس پر دو اعتراض کر رہے ہیں اور خود اس کے جواب دے رہے ہیں. تو پانچواں جواب تو سمجھ گئے پہلے, پانچواں جواب ابن تیمیہ نے کیا دیا تھا کہ تثنیہ یعنی ہذانی یہ ہذا کا تثنیہ ہے اور ہذا جو مفرد ہے وہ کیا ہے, مبنی ہے حروف میں سے. تو جب اس میں اعراب ظاہر نہیں ہوا تو تثنیہ جو مفرد کی فرع ہوتی ہے تو اس پر بھی اعراب ظاہر نہیں ہوگا, اس لیے ہذانی ہذانی ہی لفظن رہے گا, محلن منصوب رہے گا, اعراب ظاہر نہیں ہوگا, اعراب پوشیدہ ہوگا. اس پر اعتراض کر رہے ہیں خود یعنی ابن تیمیہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یعنی جب یعنی تم نے کیا کہا کہ جب مفرد میں اعراب ظاہر نہیں تو تثنیہ میں بھی اعراب ظاہر نہیں. خلاصہ کلام یہی ہوا, کیا ہذانی کا مفرد ہذا, ہذا میں جب اعراب ظاہر نہیں تو تثنیہ جو اس کی فرع ہے اس میں بھی اعراب ظاہر نہیں. تو اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے اہدب نتیا ہاتینی, ہاتینی لائے یہاں پہ, کیا لائے, ہاتینی, یہ ہاتا کا تثنیہ ہے اور ہاتا مبنی ہے یعنی ہاتا میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے, تینوں حالت میں ہارتا ہاتا ہی رہتا ہے, ہاتا واحد ہے, اس کا تثنیہ کیا ہے, ہاتینی. ہاتا تو ہاتا ہے مبنی ہے, پھر ہاتینی اور قرائے سبا ہاتینی پڑھ رہے ہیں, سب قاری اس پر متفق ہے کہ ہاتینی یا کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو اوپر تو جواب جواب دیا تھا کہ جب واحد ہذا کیا تھا, مبنی تھا, تو تثنیہ بھی مبنی ہذا ہی رہے گا, ہذانی ہی رہے گا. تو یہاں تو ہاتا مبنی ہے لیکن کیا ہے جو اس کا تثنیہ ہے, ہاتا ہی نہیں, وہ تو معرب بن گیا, تبھی تو اس کو یا ما قبل مختوم ما بعد مقصور کا اعراب دیا ہے. سمجھے اعتراض سمجھے. پانچواں جواب جو دیا تھا کہ ہذانی یہ ہذا کا تثنیہ ہے اور ہذا مبنی ہے, جو تو جب اس کا تثنیہ جو مفرد سے بنتا ہے, جب مفرد مبنی ہے اس میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے تو اس کا جو تثنیہ تھا اس میں بھی اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اس پر اعتراض کرتے ہوئے پہلی آیت لائے, پہلا اعتراض کہ ہدب نتیا ہاتا ہی نہیں, یہ ہاتا ہی نہیں ہاتا کا تثنیہ ہے, ہاتا مبنی ہے, تو جب اس کا تثنیہ بنایا تو ہاتا ہاتا نہیں ہونا چاہیے, ہاتا ہی نہیں ہونا چاہیے, جیسے کہ ہاذا کا ہاذا نہیں لائے تو ہاتا کا ہاتا نہیں آنا چاہیے, حالانکہ قرائے سبا اس پر متفق ہے کہ ہاتا ہی نہیں پڑھا جائے گا, یہاں پہ یا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ پہلا اعتراض اس کا جواب دے رہے ہیں, پہلا اعتراض سمجھ گئے. اب پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ یہاں پہ دیکھو ہذانی کیا ہے, ان ہذانی لساحرانی, تو ہذانی جو لائے ہیں وہ ساحران کی مناسبت سے لائے ہیں, جی مہمان آنے والے اب بھی بلا رہے ہیں, بات چل رہی تھی کہ پہلا اعتراض کیا, پانچواں جو جواب دیا تھا کہ یعنی واحد جب مبنی ہے تو اس کا تثنیہ بھی مبنی رہتا ہے, خلاصہ پانچویں کلام تھا یہ تھا کہ ہذانی کا واحد ہذا ہے وہ مبنی ہے تو اس کا ہذان تثنیہ بنائیں گے تو وہ بھی مبنی رہے گا, ہر حال میں اعراب ظاہر نہیں ہوگا. اس پر اعتراض کر رہے ہیں اہدب نتیا ہاتا ہی نہیں, कि देखो यहां हातैनी या के साथ लाए, यानी मौरब दिया, उसका एराब दिया है। या मा कबल मखतूम आबाद मकसूर का, हालांकि उसका वाहिद क्या है, हाता है और हाता मबनी है। जब वाहिद मबनी था तो तुमने जो जवाब दिया कि जब वाहिद मबनी हो तस्निया भी मबनी होना चाहिए, हाजा मबनी हाजन मबनी बनाया हाजा की वजह से, तो यहां पे हाता मबनी तो हातानी होना चाहिए, हाता ही नहीं, हालांकि कुर्रा सबा उसका हाता ही नहीं पढ़ रहे, समझे, एतराज उसका जवाब दे रहे हैं कि यहां पर जो है ना हाता ही नहीं, ये इब्न तैया की मुनासबत से लाया है। इब्न तैया मौसूफ है और क्या है, हाता ही नहीं उसकी सिफत है, मौसूफ सिफत में मुताबकत हो, मौसूफ या के साथ है तो सिफत भी या के साथ लाए, समझे, मुताबकत किसमें है, मुनासबत किसमें है, या की वजह से, कि भाई मौसूफ जो है या के साथ है तो सिफत को भी या के लाए। और उस आयत के अंदर कौन सी, इन हाजानी लसाहिरानी, उसमें क्या था, साहिरान अलिफ के साथ था, उसकी मुनासबत से हाजान को अलिफ के साथ लाए थे, तो यहां पर मुनासबत की वजह से बदला है, यानी ये कायदे के मुआफिक नहीं, तो समझे, तो क्या कि इस आयत के अंदर क्या है, कौन सी, इहदब न तैया हाता ही नहीं, यहां पर हाता ही नहीं या के साथ क्यों लाए, इब्न तैया के भी या के साथ है तो हाता इन भी या के साथ लाए, और उस आयत में हाजानी अलिफ के साथ क्यों, साहिरान अलिफ के साथ था, तो मुनासबत की वजह से ये लाए हैं। पहला एतराज समझे, अब अंदर देखो, सुम्मा तराजा अला नफ्सी भी अमरैन, फिर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने एतराज किया है अपनी जात पर दो बातों को लेकर, इब्ने तैमिया ने अपनी जात पर यानी खुद अपने ऊपर दो बातों को लेकर एतराज किया है, अहदुमा अन्न सबत अजमउ अलल बिनाई फी कौलिह तआला इहदब नतैया हातैनी, पहला उनमें से दो एतराजों में से पहला एतराज यह है कि कुर्राए सबा ने इत्तेफाक किया है अलल बिनाई फी कौलिह तआला इहदब नतैया हातैनी, कुर्रा सबा ने इत्तेफाक किया है अल्लाह ताला के फरमान इहदब नतैया हातैनी में या के होने पर, अजमाऊ इत्तेफाक किया है अलल बिनाई या के होने पर, बिना का माना मौरब होना नहीं है, कुर्रा सबा ने इत्तेफाक किया है या के होने पर अल्लाह ताला के फरमान इहदब नतैया हातैनी में, म अन्न हातैनी तस्नियतु हाता, बावजूद ये कि हातैनी हाता का तस्निया है, वह मबनी और वो यानी हाता मबनी है, ये पहला एतराज समझे कि हातान मबनी था, हाता मबनी है वाहिद है, जब उसका तस्निया बनाया तो हाता नहीं होना चाहिए, कि हाता मबनी था तो उसका तस्निया भी मबनी हाता, तो कहते हालांकि कुर्राए सबा पढ़ रहे हैं क्या, हातैनी या के साथ, यानी उसको मौरब दे रहे, उसको एराब दे रहे हैं, ये पहला एतराज। अब नीचे देखो जरा, वह अजाब अनिला अली, और जवाब दिया है पहले एतराज का, इस एतराज का जवाब दिया है, बियान इन्नमा जा हातैनी बिलियाई अला लुगतिल एराबी लिमुनासिबति इब्न तैया, पहले एतराज का जवाब दिया है इस तौर पर कि हातैनी आया है या के साथ मौरब की लुगत पर, यानी मौरब बनाकर इब्न तैया की मुनासबत की वजह से, इब्न तैया या के साथ, तो ये हातैनी उसकी सिफत है तो वो भी या के साथ, मौसूफ सिफत में मुताबकत होती है, समझे, तो पहले एतराज का जवाब दिया है इस तौर पर कि हातैनी या के साथ आया है मौरब की लुगत पर इब्न तैया की मुनासबत की वजह से, कौलफल एराबू हुना अफसह मिनल बिनाई, और इब्न तैमिया फरमाते हैं यहां मौरब होना ये मबनी होने से ज्यादा फसी है, यानी एराब देना या के साथ ये मबनी बनाने से ज्यादा फसी है, लिया अजलिल मुनासबती, मुनासबत की वजह से, कौन सी मुनासबत, मौसूफ सिफत की मुनासबत की वजह से, कमा अन बिना फी इन हाजानी लसाहिरानी अफसहु मिनल एराबी, जैसा कि इन हाजानी लसाहिरानी में मबनी होना मौरब होने से ज्यादा फसी था, मबनी होना क्यों फंसी था वो कह रहे हैं, ली मुनासबत अलीफी फी हाजानी ली अलीफी फी साहिरानी, हाजान के अलीफ की साहिरान के अलीफ के साथ मुनासबत की वजह से, वहां अलीफ था तो अलीफ लाए, यहां या थी तो या लाए, मुनासबत की वजह से, बस पहला सवाल का जवाब क्या कि मुनासबत की वजह से यहां या लाए है, कौन सी मुनासबत, मौसूफ सिफत की मुनासबत, और वहां पे अलीफ की मुनासबत साहिरान के, तो वहां पे क्या लाए थे, हाजानी अलीफ के साथ लाए थे। अब ऊपर देखो दूसरा है तेरा, वसानी अन्न अल्लदी मबनी, और दूसरा एतराज यह है कि अल्लदी मबनी है, वकद कालू फी तस्नियत ही अल्लदैनी फिल जर व नसबी, और अहले अरब अल्लदी के तस्निया में अल्लदैनी कहते हैं जर और नसब के साथ, और अहले अरब वकालू और कहते हैं अहले अरब फी तस्नियत ही अल्लदी के तस्निया में अल्लदैनी जर और नसब के साथ, वही लुगतुल कुरान और वो कुरान की लुगत है, कौलिह तआला जैसे अल्लाह का फरमान रब्बना अरिना अल्लदैनी अदल्लाना, ये क्या एतराज कर रहे हैं, एतराज समझो कि क्या कहा था पहले, पांचवा जवाब पर एतराज चल रहे हैं कि भाई वाहिद مبنی ہو تو تسنیہ بھی مبنی ہوتا ہے. اب یہاں اللذینی قرآن کی آیت ہے ربنا ارینا اللذینی اضلانا, اللذینی کس کا تسنیہ ہے؟ اللذی کا. اللذینی کس کا تسنیہ ہے؟ اللذی. اب اللذی کیا ہے؟ یہ تو مبنی ہے, اس میں موصول ہے. اب وہ مبنی ہوتا ہے تو جب مبنی ہے تو اس کا تسنیہ بھی مبنی ہونا چاہیے, حالانکہ اہل عرب اس کو اللذینی پہ ہے, قرآن میں بھی اللذینی ہے, یا ماں قبل مفتو ماں بعد مقصور کے ساتھ اعراب کے ساتھ. تو یہ اعتراض سمجھے کہ دوسرے آیت کے ذریعے اعتراض کر رہے ہیں کہ اللذینی یا قرآن کی آیت ہے. اب یہاں پہ تو تسنیہ کس کا؟ اللذینی, اللذی کا. جب اللذی تو اس میں موصول ہے اور وہ مبنی ہے تو یہ بھی اللذینی کیسے ہو گیا یہاں پہ؟ تم نے جو کہا تھا کہ بھائی واحد مبنی ہو تو تسنیہ بھی مبنی ہوتا ہے, واحد کے اندر اعراب ظاہر نہیں ہے تو اعراب تسنیہ میں بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے, تو یہاں اللذی تھا تو یہاں تو اللذی نہیں ہوگا اللذی کا. اس کا جواب دے رہے نیچے دیکھو, وہ عجاب انسانی, اور دوسرے کا جواب دیا ہے بالفرقی بین اللذانی و حاضانی, حاضان اور اللذان کے درمیان میں فرق کر کے, بی ان اللذانی تسنیہ تو اسمن ثلاثی, اس طور پر کہ اللذانی یہ ثلاثی اسم کا تسنیہ ہے, فہو شبیہم بالزیدانی اور وہ زیدان کے مشابہ ہے, وہ حاضانی تسنیہ تو اسمی الی حرفین, اور حاضان یہ دو حرفی اسم کا تسنیہ ہے, اور حاضان یہ دو حرفی اسم کا تسنیہ ہے, فہو عارقن فی البنائی لشبہی بالحروفی, اور وہ معرب ہونے میں حروف کے ساتھ مشابہ زیادہ رکھتا ہے, معرب ہونے میں حروف کے ساتھ مشابہ زیادہ رکھتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرا اعتراض سمجھے کہ الذی تھا واحد, اس کا الذی کا تسنیہ بنایا تو الذی نہیں ہو گیا, یعنی اعراب دے دیا گیا اس کو, تو یا ماں قبل مختوم آباد مقصور کا. حالانکہ تم نے تو اوپر کہا کہ جب واحد مبنی ہوتا ہے واحد میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے حاضا میں, تو تسنیہ حاضانی میں بھی اعراب ظاہر نہیں ہوگا, تو کہتے ہیں یہاں تو واحد الذی میں اعراب ظاہر نہیں ہوگا, الذی ہر حال میں الذی رہتا, لیکن جب اس کا تسنیہ بنایا تو الذینی میں اعراب ظاہر ہو گیا. اس کا جواب دے رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللذانی یعنی اس آیت کے اندر جو اللذانی ہے یعنی اس میں, اور اس آیت میں کیا تھا حاضانی, ان دو میں فرق ہے, اللذان اور حاضان دونوں تسنیہ ہے, اصل تو اللذان ہے, اللذینی تو بات کے لایا ہے, تو اللذینی وہ سمجھو یہ حاضانی, ان دو میں فرق ہے. کس طور پر؟ کہ دیکھو اللذینی یہ تسنیہ ہے کس کا؟ اللذی کا. اصل میں تو کیا ہے تین حرفی ہے, اللذی الف لام پہلے اللذی, تو اللذی کیسا ہے ال الف لام کے ساتھ, اور پھر کیا ہے لذی لام زال یا, کتنے حروف ہے؟ تین حروف. ال تو مستقل کا الگ ہے, ہم پڑھے نا ال کی بحث پہلے پڑھ چکے, الف لام کہنا صحیح ہے ال کہنا صحیح ہے, تو ال مستقل ایک کلمہ ہے, اور کیا ہے لذی یہ الگ کلمہ ہے, تو لذی کیا ہوا تین حرفی ہے, تو یہ تسنیہ کس کا ہوا؟ تین حرفی کا ہوا. اور یہاں پہ دیکھو حاضانی حاضا ہے اصل تو حاضا کی بحث پڑی ہوگی حروف کے بیان کے اندر, ہا تنبیہ کے لیے ہے, اور اصل میں تو زا ہے زال اور الف, ہا تو تنبیہ کے لیے ہے, ہا مستقل الگ بات ہے, ہا کی ہا مستقل الگ کلمہ ہے, حرف ہے مستقل, اور یہ کیا ہے زا ہے, زا اس میں اشارہ پر ہا داخل ہوا ہے تنبیہ کا, تو یہ کتنے حروف ہے زا؟ دو حرفی ہوا سمجھے, اوپر تین حرفی ہے جو کہہ رہے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں بأن اللذانی تسنیت اسمین ثلاثیین, اللذان یہ اس میں تین حرفی اسم کا تسنیہ ہے. کون سے تین حرفی؟ تم سوچ میں ہی پڑ جاؤ گے کہ اللذینی میں تو اللذان کے تین حرفی کے اللذی کا تسنیہ ہے, اللذی میں تو کتنے حروف آ گئے, اللذی میں حمزہ پہلا, پھر لام دو مرتبہ تشدید کے ساتھ ہے, پھر زال, پھر یا, پھر نون, کتنے حروف ہو گئے؟ تو تین حرفی تسنیہ کس طور پر؟ الگ کلمہ ہے, اور لذی میں لام زال یا یہ اصل ہے, ال تو مستقل کلمہ الگ سے ہے, اس کی بحث پڑھی ہے ہم نے, تو کیا کہیں گے اللذانی یہ کس کا تسنیہ ہے؟ اللذی کا. اب اللذی میں تو ال مستقل کلمہ ہے اور لذی ایک کلمہ ہے, تو یہ کس کا تسنیہ ہوا؟ لام زال یا, کتنے حروف ہے؟ تین حرفی, اور یہاں حاضا میں ہا اس میں اشارہ تنبیہ کے لیے ہے, اور اصل تو کیا ہے زا ہے, تو یہ کتنے حروف ہے؟ تو گویا کہ اس میں فرق ہو گیا. اب جب اس میں فرق ہو گیا تو وہاں حاضانی لائے, کیونکہ تین حرفی تھا, اس کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ زیدان کے ساتھ, کہ زیدان ہر حال میں زیدان ہی رہتے ہیں بعض افسر کے نزدیک, سمجھے؟ تو اس کے ساتھ مناسبت ہو گئی. تو دیکھو کہہ رہے ہیں واجب انسانی بالفرق بین اللذانی وہ حازان حازان اور اللذان کے درمیان فرق کرتے ہوئے دوسرا جواب دیا ہے اس طور پہ کہ اللذانی یہ تثنیہ ہے کس کا؟ تین حرفی کا, اور وہ زیدان کے مناسبت سے, زیدان کے مناسبت. اب دیکھو اس پر یہ زیدان کی مثال دی تھی کہ جا زیدان رائت الزیدین مرد بالزیدین, اور زیدان کو زیدان بھی بازوں نے الف کے ساتھ ہمیشہ پڑھا ہے, تو کہیں گے یہاں پہ زیدان کے ساتھ مناسبت ہو گئی تو وہ جب زیدان تو اس کا اعراب دیا جائے گا, زیدان کا جو اعراب دیتے وہی اعراب دیا جائے گا, کیونکہ یہ بھی تین حرفی ہے. زید زال یا دا کتنے حرف ہے؟ تین حرفی ہے, اور یہاں پہ بھی تین حرفی کون سے ہوئے؟ لذی لام زال یا, تین حرفی مشابہ ہو گئے, تو زیدان کا اعراب جو دیتے ہیں وہی اعراب دیں گے. زیدان میں حالت نصبی میں کیا پڑھتے ہیں؟ عام زیدینی رائد الزیدینی, یا ماں قبل مختوم تثنیہ کا اعراب دیتے ہیں, تو یہاں پہ بھی اللذین لام ماں قبل لام میں کیا دیں گے؟ اللذین میں یا ماں قبل مختوم ما بعد مقصور کا. وحادانی تثنیہ تو اسم علی حرفین, اور حادانی دو حرفی کا تثنیہ ہے, کون سے دو حرفی؟ زا ہاں مستقل کلمہ, اور کیا ہے؟ زال اور الف. فہو غریق فی البناء لمشربہ فی الحروف. اب حروف کیا ہے؟ زا کیا ہے؟ حروف کے مشابہ ہو گیا, دو حرفی ہے. جب دو حرفی ہے تو حروف تو مبنی ہوتے ہیں, تو حاضا یہ بھی مبنی رہے گا, اس لیے حاضا نہیں لائے تھے. فرق سمجھے, یہ تین حرفی ہے, تین حرفی ہے تو اس کے مشابہ ہو گیا زید کے. تین حرفی کون سے ہے؟ لام زالیا لذی. جب زید کے مناسب تو زید کا جو عرب زیدان کے گویا کہ واحد مناسب ہو گیا, تو تثنیہ بھی مناسب ہو گیا, تو لذان اور زیدان مناسب ہو گیا تو اس کا عرب دیا جائے گا. اور یہاں کیا ہے؟ دو حرفی ہے, کون سے؟ زا زال اور عرب, دو حرفی ہے تو حروف کے مشابہ ہو گیا, حروف کے مشابہ حروف مبنی ہوتے ہیں, تو یہ بھی مبنی رہے گا, حازان بھی مبنی رہے گا. سمجھے؟ چلو. قال رحمہ اللہ ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں, وقل زعم قوم ان القراءۃ من قرا ان حازان لہن, کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جن لوگوں نے پڑھا ان حازان یہ غلطی ہے. ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ جن لوگوں کی قراءت ہے کہ ان حازان وہ غلطی ہے. وان عثمان رضی اللہ عنہ قال, حضرت عثمان فرماتے ہیں, ان فی المصحف لہنن, قرآن کریم میں چند غلطیاں ہیں. سنقی ہوں العرب بھی السنت عرب, اس کو اپنی زبان کے ذریعے درست کر لیں. ایک نئی بات کہہ رہے ہیں, یہاں سے اپنی بحث تو پوری ہو گئی, پانچویں کی رات پر جو اعتراض تھے اس کے جواب پورے ہو گئے, ایک نئی بات کہہ رہے ہیں. ان نفل مصحف لہنن, قرآن کریم میں چند غلطیاں ہیں. سنقیم ہوں العرب بھی السنت, اہل عرب اس کو اپنی زبان کے ذریعے درست کر لیں گے. وہ ہذا خبر باطل, یہ ایک موضوع روایت ہے. لا یسی ہو من وجوہ, چند وجہ کی وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی بعض لوگوں نے تو یہی کہہ دیا کہ جن لوگوں نے ان حاضان لساحران پڑھا ان کی یہ غلطی ہے, اور یہ غلطی ہے, اور یعنی حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یہ تو غلطی ہے اور اہل عرب اس کو درست کر لیں گے. یہ چند وجہ کی وجہ سے صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے روایت. کیوں وہ وجہ کہہ رہے ہیں؟ احد ہوا ان صحابۃ رضی اللہ عنہم کانوا یتسارعون الی انکاری ادنی المنکرات, کہ صحابہ کرام یتسارعون ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے تھے, الی انکاری ادنی المنکرات, ادنا منکر کے رفع کرنے میں, ادنا منکر کو بند کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے. کوئی گناہ وہ برداشت نہیں کر پاتے, چھوٹے سے چھوٹا گناہ, تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے ادنا منکر کی نفی کے اندر. فقیف یقرون اللہن فی القرآن, تو وہ قرآن کریم میں لہن کو کیسے باقی رکھتے؟ صحابہ کرام جب ادنا منکر کو بند کر دیتے تھے تو یہ تو بہت بڑی بات, تو قرآن میں لہن کو کیسے باقی رکھ سکتے تھے؟ ما انہم لا کل فتح علیہم فی عدالتی, اور حالانکہ ان کو اس یعنی غلطی اگر ہوتی تو اس غلطی کے ازالے میں ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی, یعنی کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا. صحابہ تو ایک دوسرے کو غلطی پر فوراً تنقید کر دیتے تھے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی, پھر بھی صحابہ کرام کی غلطی پر کوئی واقع رکھتے؟ گویا کہ یہ غلطی ہے نہیں. پہلا جواب کس کا جواب دے رہے ہیں؟ یہ سب یہ جو روایت پیش کی ہے نا بعض لوگوں نے کہ بھائی حضرت عثمان فرماتے کہ قرآن کریم میں چند غلطیاں ہیں, جیسے اس میں سے ایک غلطی یہ ہے, اور اہل عرب اس کو عنقریب درست کریں گے, تو جب اہل عرب تو صحابہ نے کیوں درست نہیں کیا؟ سیدھی بات ہے, گویا کہ یہ روایت ہی موضوع ہے. اس کے چند جواب کے بھائی صحابہ تو ادنی بات ادنا بات ہوتی, ادنا کوئی شریعت کے خلاف بات ہوتی اس کو روک دیتے تھے, تو یہ اتنی بڑی بات کیسے نہ روکتے؟ قرآن کریم میں غلطی اور وہ صحابہ کے سامنے اور صحابہ اس کو نہ روکے, وہ ہو نہیں سکتا ہے. گویا کہ یہ روایت موضوع ہے. دوسرا جواب, وسانی ان العرب کانت یستقبح اللہن غاية الاستقباح فی الکلام, کہ اہل عرب کلام کے اندر غلطی کو انتہائی کبھی سمجھتے تھے. کلام کی غلطی ہماری طرح نہیں کہ یعنی فائل ہے پھر بھی نصب دیا, فائل ہے پھر بھی جر دیا. اہل عرب اگر یعنی کلام کے اندر کوئی غلطی ہو اس کو انتہائی کبھی سمجھتے تھے. یہ مفعول مطلق ہے غاية الاستقباح, کہ اہل عرب کلام کے اندر غلطی کو انتہائی کبھی سمجھتے تھے. فکیف لا یستقبحون بقاہ فی المصحبی، تو قرآن کریم میں غلطی کو کیسے باقی رکھ سکتے تھے جب اپنی گفتگو کے اندر غلطی کو برداشت نہیں کرتے، ایک دم ختم یعنی ایک دم اس کو کبھی سمجھتے تھے، تو یہ تو قرآن کریم میں ہے، جب اس کے اندر غلطی ہو گئی تو اس کو کیسے باقی رکھ سکتے تھے، یہ بھی ہو نہیں سکتا، یہ دوسرا جواب. وثالث ان الاحتجاج بان العرب سنقیمه بالسنتها غیر مستقیم، کہ تیسرا جواب کہ استدلال کرنا اس طور پر یعنی اس حدیث سے کہ اہل عرب اس کو عنقریب اپنی زبان کے ذریعے درست کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، غیر مستقیم یہ ٹھیک نہیں ہے. لأن المصحف الکریم یقف علیہ العربی والعجمی، اس لیے کہ قرآن کریم کہ اس پر تو عربی اور عجمی سب واقف ہو گئے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کا قول کیا نقل کیا، ان فی المصحف لہنن سنقیمہ العرب بألسنتہا، عرب اس کو اپنی زبان سے درست کریں گے، تو عجمی لوگ نہیں کر سکتے، عرب کی تخصیص کیوں کی، اگر عجمی نہیں کر سکتے ہیں تو عجمی اس کو سمجھیں گے کیسے قرآن کریم کو، کہ اس کی غلطی ہے نہیں ہے وہی پتہ نہیں چلتا ہے، تو آگے تو قرآن کو رہبر کیسے بنائیں گے، وہ ہے کہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے عرب کی تخصیص کے ساتھ، قرآن تو عرب عجم سب کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور حضرت عثمان نے کس کی تخصیص کر لی، عرب کی، تو عجمی لوگ کوئی ہے کہ اس پر واقف ہو ہی نہیں سکتے اس غلطی پر، جب غلطی پر واقف نہیں ہو سکتے تو اس کو رہبر بنا کر اس کو یعنی نمونہ بنا کر کیسے چل سکتے ہیں، وہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. ورابع انه قد ثبت في الصحيح، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ ان زید ابن ثابت اراد ان يكتب التابوت بالهاي على لغت الانصاری، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ زید ابن ثابت نے ارادہ کیا کہ وہ تابوت کو ہا کے ساتھ لکھے انصار کی لغت پر، فمنعوه صحابہ نے ان کو اس بات سے روکا. کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو تابوت یعنی جو تا یعنی آخر میں واقف ہو تو اس کو ہم کیسے لکھتے ہیں اہل عرب، اور اکثر عام بھی ہم بھی لکھتے ہیں گول تا کے ساتھ، جو وقف کے اندر ہا بن جاتی ہے، جو ہا کے ہے نا، یعنی زید ابن ثابت نے ارادہ کیا کہ وہ تابوت کو لکھ کے ہا ہے، ہا مدورہ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ گول تاک جو وقف کرنے پر ہا بن جاتی ہے، تو یعنی اصل تو یہاں وہ ہونا چاہیے کہ کس کے پر لکھے، یعنی یہ قریش کی لغت ہے، کس پر، گول تا کے ساتھ تابوت کو لکھا جائے، تو زید ابن ثابت نے بھی یہ ارادہ کیا کہ یہاں تابوت جو قرآن کریم میں ہے، زید ابن ثابت کاتب ہے وہی ہے اور قرآن کو جمع کرنے والے ہیں، جمع قرآن کی ایک لمبی بحث ہے، تو این اکتبا تابوت بلہائی، کہ زہر ابن ثابت نے ارادہ کیا کہ وہ تابوت کو ہا کے ساتھ یعنی تابوہ نہیں تابوت گول تا کے ساتھ لکھے، وقف کے اندر جو ہا بن جاتا ہے انصار کی لغت پر، فمنعوہ صحابہ نے ان کو اس بات سے روکا، ورفعہ الی عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس بات کو عثمان تک پہنچایا، وامرہم ان یکتبوہ بتائی علی لغت قریش، تو حضرت عثمان نے ان کو حکم دیا کہ وہ تابوت کو تا کے ساتھ ہی لکھے قریش کی لغت پر، قریش لمبی تا کے ساتھ لکھتے ہیں، تو حضرت زید ابن ثابت کو حضرت عثمان نے کیا کہا تا کے ساتھ ہی لکھو. ولما بلغ عمر رضی اللہ عنہ ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرا التحین، جب ان دوسری بات ہے یہ حضرت عمر کو یہ بات پہنچی کہ ابن مسعود التحین پڑھتے ہیں علی لغت حزیلین، حزیل کی لغت پر ہم کیا پڑھتے ہیں التحین ہاں کے ساتھ، اور بنو حزیل والے کیا کہتے ہیں ہاں کو عین سے بدل کر التحین پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن مسعود بھی التحین کی تعلیم دینے لگے. حضرت عمر کو جب یہ بات پہنچی انکر ذالک علیہ، تو انہوں نے اس بات سے ان کو روک دیا، وقال اور کہا اقرائی الناس بلغت قریشین، کہ لوگوں کو قریش کی لغت پر قرآن پڑھاؤ، فإن الله تعالى إنما أنزله بلغتهم، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لغت کی قریش پر نازل کیا اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قریش کی لغت پر نازل کیا ہے، ولم ينزله بلغت حزیلین، اور حزیل کی لغت پر قرآن کا نازل نہیں کیا ہے، انتہا کلامہ ملخصاً، ان کے کلام کا خلاصہ پورا ہوا، کن کے کلام کا خلاصہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ بھائی یہ کہا یہ آیت جو یعنی یہ حدیث جو پیش کی یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، اس کی چار دلیلیں دی کہ صحابہ اس کو منع نہ کرے ہو نہیں سکتا ہے، اور جب یعنی اس کو بدلنے کو ہے تو اس عمر منع کر رکھتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی غلطی تھی، تو اس کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں، اور کیا ہے سنقیم العرب بألسنتہا، یہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا کہ عرب کے لیے کوئی قرآن ہے، اجمیوں کے لیے بھی قرآن تو ہے، تو ان جواب کے لیے گویا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. وقال المهدوي، ایک اور نئی بات کہہ رہا ہے کہ مهدوی نے ہدایہ کی شرح میں فرمایا ہے، وما روی عن عائشہ، کہ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے رضی اللہ عنہا من قولها کہ ان فی القرآن لہنن، یہ جو قرات اوپر حضرت عثمان سے پیش کی تھی، مهدوی نے ہدایہ کی شرح میں وہی روایت کو کس سے پیش کیا، حضرت عائشہ سے، ان فی القرآن لہنن سنقیمہ العرب بألسنتہا، کہ اہل عرب اس کو اپنی زبان سے درست کریں گے، لم یسی، مهدوی نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. ولم يوجد في القرآن العظيم حرف واحد الا وله وجه صحيح في العربية. قرآن کریم میں کوئی حرف پایا نہیں ہے, کوئی ایک حرف بھی پایا نہیں جاتا ہے کہ جس کی کوئی صحیح وجہ عربی زبان کے اندر موجود نہ ہو, یعنی وجہ اعراب یہ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, یہ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی بھی ایک ایسا حرف ہو کہ جس کی کوئی وجہ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. وقد قال الله تعالى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل, کہ غیر باطل بات آ نہیں سکتی قرآن کریم میں, من بین یدیہ اس کے نہ سامنے سے, ولا من خلفہ نہ قرآن کے پیچھے سے, تنزیل من حکیم علیم, وہ اس حکیم اور محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر باطل بات آ نہیں سکتی تو اتنی بڑی غلطی ہو تو یہ تو غلطی کیسے باقی ہو سکتی ہے. والقرآن محفوظ من اللہ و زیادتی و نقصانی انتہا, اور قرآن کریم محفوظ ہے لہن سے اور کمی اور نقصان سے, زیادتی اور کمی سے قرآن کریم محفوظ ہے. انتہا حاضر کلام, یہ بات پوری ہوئی. آگے فرماتے ہیں وہ حاضر اثر, اب وہ ایک اور نئی بات کہہ رہے ہیں, وہ حاضر اثر انما ہوا مشہور عثمان رضی اللہ عنہ, یہ اثر حضرت عثمان سے, یعنی یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ حضرت عثمان سے ہی مشہور ہے. یہ جو مہدوی نے کہا نا ہدایت کی شرح کی حضرت عائشہ کی روایت ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ایک تو پہلے تو روایتی موضوع اور مشہور موضوع روایت کس سے ہے؟ حضرت عثمان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. مہدوی نے کس کی طرف منسوب کیا؟ عائشہ کی طرف, کہ بھائی یہ تو پہلے تو یہ روایتی صحیح نہیں ہے, اور آگے تو یہ تو جو جنہوں نے پیش کیا انہوں نے کس سے پیش کیا؟ حضرت عثمان سے, حضرت عائشہ کی تو ہے ہی نہیں. کما تقدم من کلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جیسے کہ حضرت ابن تیمیہ کے کلام میں پہلے گزر چکا کہ یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. لان عائشہ رضی اللہ عنہ کما ذکرہ المہدوی, نہ کہ حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے جیسا کہ مہدوی نے ذکر کیا ہے. وہ انم المروی عن عائشہ, حضرت عائشہ سے وہ روایت منوی ہے, ما رواہ الفراء, جس کو فرا نے ابو معاویہ سے, انہوں نے ہشام ابن عروا سے, انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, کہ حضرت عائشہ سے پوچھا, انہا رضی اللہ عنہ سئلت عن قوله تعالی فی سورۃ النساء, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان جو سورۃ النساء میں ہے, والمقیمین الصلاۃ بعد قوله تعالی لیکن الراسخون الف واو کے ساتھ لا رہے ہیں, اور پھر آگے والمقیمین لا رہے ہیں, یہ اس کی بات آگے آ رہی ہے. وہ عن قوله تعالی فی سورۃ المائدہ, جس سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمان, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصائبون, اس کے بارے میں پوچھا گیا, والصابئون اس کے بارے میں پوچھا گیا, وان قوله تعالی فی سورۃ طہ, سورۃ طہ کے فرمان, ان ھذان لساحرن, ان تین آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا کس سے؟ حضرت عائشہ نے, فرا اس بات کو روایت کر رہے ہیں. فقالت, عائشہ نے فرمایا, یا ابن اخی, یہ بھتیجے, ھذا خطا من الکاتب, یہ کاتب کی غلطی ہے, ھذانی اور یہ سب, یعنی دو باقی آیتیں وہ آگے آئے گی اس کی بات, اس میں بھی غلطی ہے ظاہرن, جیسے ھذانی میں غلطی کیا ہے ظاہرن, حاضہ ہی نہیں آنا چاہیے تھا, حاضہ نہیں کیسے آ گیا, کہ بھتیجے یہ کاتب کی غلطی ہے. اور روا حاضل قصہ الثعلبی وغیرہ من المفسرین, بعض الثعلبی اور بعض مفسرین نے اس قصے کو نقل کیا ہے. وحاضہ ایزن بعید الثبوتی عن عائشہ رضی اللہ عنہا, اور یعنی یہ قصہ بھی بعید الثبوت حضرت عائشہ سے, اس لیے کہا ہے شاید میں نے بہت پہلے بھی اس بات کو آپ کو کہا تھا, آپ کو یاد ہو نہ ہو, کس کا کسی ایک کا کال نقل کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن یعنی مفسرین کی روایت ہے, تفسیر نہیں, تفسیروں میں جو روایت ہے وہ 95% 95% غلط ہوتی ہے, تفسیری روایت 95% غلط ہوتی ہے, میں نے کہیں نقل کیا تھا آپ کو یاد نہ ہوگا شاید. وہ کہتے ہیں ثعلبی اور غیر مفسرین نے جو اس کو روایت نقل کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ حاضر ایدن بعید الثبوت عن عائشہ, تو حضرت عائشہ سے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عائشہ ایسا فرما دے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے, کاتب غلطی تھی مانو تھی, تو ان کو درست کرنے میں کون سی چیز مانے تھی صحابہ کو, تو لکھا جایا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں, لکھا جاتا تھا سامنے سب کے, اور سب کو کتنی کتنی جو بھی آیت لے کر آتا اس کی لمبی بحث ہے, اس کو دو گواہ اس پر پیش کرنے پڑتے, اور اس کو لیا جاتا قرآن سے ملایا جاتا پھر اس کو لکھا جاتا تھا, تو کون سی چیز کو ان کو مانے تھی اس غلطی کو درست کرنے سے, پتہ ہے منا وہ قصہ ہی صحیح نہیں ہے. فَإِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةُ كُلَّهَا مُوَجَّهَةٌ كَمَا مَرَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ, یہ تمام قراءت کی ان کی توجیہ کی گئی ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر, جیسے کہ ان حاضانی یہ غلطی ظاہراً دکھ رہی ہے لیکن اس کے پانچ جواب دے چکے ہم پہلے, جیسے ان دو کی کہہ رہے ہیں. وہ کما سیاتی ان شاء اللہ تعالیٰ فی الآیتین آخرتین عند الکلام علی الجمیع, اور جیسا کہ عنقریب آنے والا انشاءاللہ آخر کی دو آیتوں کے اندر جمع کے کلام کے وقت یہ دو آیتیں ہیں نا, کون سی, والمقیمین الصلاۃ اور ان الذین آمنوا, یہ دو آیت جمع کی ہے. یہ بحث جمع کی بحث کو اس پر ذکر کریں گے. اور تیسری آیت کون سی ہے, ان حضان, اس پر تو ہم بحث کر چکے ہیں, ظاہراً غلطی دکھتی ہے لیکن اس کے پانچ پانچ جواب دے چکے ہیں. چلو, وہی قراءت جمیع السماعت فی المقیمین والسابعون, اور قراء صبا کی قراءت ہے مقیمین اور السابعون, وقراءت الاکثر فی ان حضان, اور اکثر کی قراءت ہے ان حضانی کے ساتھ, فلا یتجہ القول بانها خطا, پس فلا یتجہ القول بانها خطا, کہ اس کو غلطی ماننا یہ بن نہیں سکتا ہے, یہ تجہ بن نہیں سکتا ہے, نہ بن اس کو, یعنی یہ قول غلطی کہ اس کو غلطی بنانا یہ صحیح نہیں ہے, پورے بات کا یہی خلاصہ. فلا یتجہ القول بانها خطا, ان کو خطا کہنا یہ صحیح نہیں ہے. کس کو, یہ غلطیوں کو, یہ تین آیت کے اندر جو غلطی ہے ان کو غلطی کہنا یہ صحیح نہیں ہے. لصیحتها فی العربیہ وثبوتها فی النقل, عربیت کے اعتبار سے اس کی صحت کی وجہ سے, عربیت کے اندر یہ ان حضانی بھی صحیح ہے, کیوں, اس کے پانچ جواب ہے, تو اسی طرح وہ دو آیت بھی صحیح ہے عربیت کے اندر. وثبوت یا فی نقلی, اور قرا سے اس کی نقل کے ثابت ہونے کی وجہ سے, وثبوت یا فی نقلی, اور قرا سے اس کی نقل کے ثابت ہونے کی وجہ سے, یعنی قرا نے ان سب آیت کو پڑھا ہے, اسی طرح پڑھا ہے, اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. بس سمجھے, کچھ سمجھے, یہ تو لمبی لمبی بات ہے, اس کا کوئی بات تھی نہیں, یہ تو ذرا بحث کر دی ابن, یعنی ہشام کی یہی عادت ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, بات کہاں چلی تھی, تسنیہ کا اعراب چلا تھا, اس پر یہ آیت آئی, آیت کے پانچ جواب دیے, پانچواں جواب آیا اس پر اعتراض کیا, اس اعتراض کا خود مصنف نے, یعنی پانچواں جواب جو دیا تھا ابن تیمیہ نے, خود اس کا جواب دیا, اس جواب پر دو اعتراض ابن تیمیہ نے خود کیے, ان دے اعتراض کے جواب دیے, پھر وہاں سے بات پہنچ گئی حضرت عثمان کی روایت پر, پھر وہاں سے پہنچ گئے حضرت عثمان کی روایت صحیح نہیں ہے, اس کے چار جواب دیے, پھر وہاں سے بات پہنچ گئی عثمان کی روایت نہیں ہے, یعنی روایت ہی پہلے تو نہیں ہے, اور وہ روایت بھی حضرت عثمان سے نہیں, حضرت عائشہ سے ہے, وہ حضرت عائشہ سے کون سی روایت, یعنی تو کہا بھائی حضرت عائشہ کی روایت ہے ہی نہیں, تو عثمان کی روایت ہے, نہیں وہ روایت بھی نہیں ہے, ان کی طرف منسوب ہے, پھر تو حضرت عائشہ سے کون سی روایت ہے, تو کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے, پھر اس کا کیا جواب ہے, تو اس کا جواب آگے دینے والے, بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئے.